limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Zalewają nas nieprawdziwe informacje o najnowszych technologiach, ich wpływie na nasze zdrowie i środowisko. W ramach akcji Walczymy z Fake Newsami sprawdzamy i poznajemy fakty o sieci 5G w Polsce. Cykl News albo Fake News? Oto jest pytanie. W Trójce dziś 10 minut przed 18. Słuchaj także na stronie Trójki. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3-4. Żegnamy reklamy. Bo już minęła 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. W Sejmie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy budżetowej. Ponad 60% kupujących papierosy elektroniczne to ludzie młodzi. Był ukryty przed światem przez ponad 100 lat. Teraz dzieło Chełmońskiego będzie mógł podziwiać każdy. Zaczynam od Wiejskiej. Za posłami pracowity dzień. Najpierw omówili założenia prezydenckiej noweli w sprawie powołania komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Potem przez aklamację przyjęli uchwałę popierającą aspiracje Ukrainy do NATO. A teraz przygotowują się do pierwszego czytania nowelizacji ustawy budżetowej. My łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która od rana śledzi przebieg dzisiejszych obrad. Powiedz, jakie są główne założenia noweli budżetu na ten rok. Zgodnie z przyjętym przez rząd tydzień temu projektem, po stronie wydatków pojawią się dodatkowe środki, m.in. na realizację obietnic zapisanych w porozumieniu rządu z Solidarnością. Zgodnie z oczekiwaniami związkowców wzrosną płace w sferze budżetowej. Znajdą się pieniądze na wyższe pensje, chociażby dla administracji publicznej, dla sędziów czy dla nauczycieli. Ci dostaną nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł. W państwowej kasie wygospodarowano też dodatkowe środki na subwencje dla samorządów. Mowa o ponad 14 miliardach złotych, które trafią do lokalnych budżetów w najbliższych tygodniach. Według deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego środki dostaną głównie miasta małe i średnie, a także gminy wiejskie. Algorytm obliczania subwencji opracowało już wstępnie Ministerstwo Finansów. Teraz trwają ostatnie prace nad jego wdrożeniem. A nowelizacja budżetu przewiduje też wzrost wydatków o ponad 20 miliardów złotych i wzrost po stronie deficytu o 24 miliardy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Ministerstwo Zdrowia ruszyło z nową odsłoną kampanii Planuje Długie Życie. Podczas pandemii koronawirusa wzrosło spożycie mocnych alkoholi oraz wyrobów tytoniowych. Coraz więcej palaczy to osoby młode, a spożycie elektronicznych papierosów wzrosło blisko czterokrotnie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ponad 32% palaczy to są osoby między 18 a 24 rokiem życia, czyli widzimy przesunięcie tej bariery wiekowej coraz niżej. Także widzimy, jeżeli popatrzymy na tak zwane papierosy elektroniczne, w tej chwili, kiedy jeszcze 2-3 lata temu to dotykało około 16% młodych Polaków, w tej chwili to jest ponad 62%. Te wyroby tytoniowe i wyroby w postaci papierosów elektronicznych coraz bardziej się rozprzestrzeniają. Głównym nowotworem, który od lat najczęściej zabija Polaków, jest rak płuc. Papież Franciszek opuścił dziś klinikę Gemelli, gdzie przechodził rekonwalescencję po operacji jamy brzusznej. W niedzielę Ojciec Święty spotka się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Potwierdził też wszystkie zaplanowane podróże, ta najbliższa do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży już na początku sierpnia. Przed wejściem i wjazdem do polikliniki papieża od wczesnego rana oczekiwał tłum wiernych, kilkudziesięciu dziennikarzy z całego świata. Franciszek opuścił szpital na wózku inwalidzkim. Był uśmiechnięty, ściskał dłonie zgromadzonych i powiedział: czuję się dobrze, jeszcze żyję. Potem wsiadł do białego Fiata 500 i udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej na krótką modlitwę. Profesor Sergio Alfieri, który przeprowadził 3,5-godzinną operację, powiedział włoskim mediom, że papież był posłusznym pacjentem, a przed opuszczeniem polikliniki podziękował personelowi medycznemu za opiekę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w serwisie teraz Zamość, gdzie rusza Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, podczas którego nagrody rywalizują najlepsze słuchowiska i spektakle telewizyjne. Łączymy się z Pawłem Turskim. Pawle, powiedz, co czeka na tych, którzy przyjadą do perły polskiego renesansu. Czeka teatr przez wielkie T od rana w Zamojskim Ratuszu, który jest obok mnie. Prezentowane są najlepsze spektakle telewizyjne. Za nami chociażby już konkursowa prezentacja historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim w reżyserii naszego antenowego kolegi Redbada Klinstry-Komarnickiego. Oglądający spektakle telewizji w Zamojskim Ratuszu nie kryją, że taki sposób pochłaniania treści wiąże się z zupełnie innym odbiorem. O wiele ciekawiej, troszkę inny sposób przekazu. Ciekawy bardzo, bardziej kreatywny mi się wydaje. Imersję zwiększam, inne doświadczenie. Przed nami dzisiaj jeszcze jedna telewizyjna prezentacja od 15:00, Rewolwer w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Więcej będzie się działo w Jazz Clubie Kosz. Tam już od godziny trwają prezentacje słuchowisk. W tym roku mamy do czynienia ze sytuacją niezwykłą, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Tegoroczna edycja jest taką manifestacją potęgi polskich aktorów, którzy z nami pracują. Oni wszyscy są niezwykle utalentowani i odnajdują się i w telewizji, i w radiu jako ludzie poszukujący odpowiedzi na najważniejsze pytania. Prezentacje słuchowisk od do 17:30, o 18:00 na Rynku Wodnym odbędzie się za to uroczysta gala otwarcia festiwalu, podczas której zostaną wręczone wielkie nagrody. Powędrują one do Zofii Kucównej i do Krzysztofa Wakulińskiego, wielcy artyści teatru. Na wyciągnięcie ręki to możliwe tylko w Zamościu, do którego niezmiennie w Trójce zapraszamy. I to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie też możliwy grad. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, 22 w centrum, do 26 na Suwalszczyźnie, a wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ryszard Jaźmiński, zapraszam do 15, bo do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. O tym już wspominałem, że dziś w drugiej godzinie audycji trójkowo-filmowo sporo wątków radiowych, to za kilkanaście minut, bo spotkamy się z Marcinem Chydrem, reżyserem, debiutantem, który właśnie od dzisiaj w naszych kinach prezentuje swój film Radio Story, a to nawiązanie do stacji radiowych, które powstawały na początku lat 90. w Trójmieście, między innymi. No ale pamiętamy też, że przed nami jeszcze weekend cały z festiwalem debiutów filmowych Młodzi i Film w Koszalinie. Sporo będzie się działo, bo dopiero jutro wieczorem poznamy jego laureatów, ale jeszcze po oficjalnym zakończeniu festiwalu w sobotę wieczorem coś specjalnego na prośbę zresztą mieszkańców Koszalina. Festiwal przedłuża się w zasadzie o jeden dzień. W niedzielę również projekcje, warto o tym pamiętać i będzie można zobaczyć filmy wszystkich nagrodzonych, których jeszcze nie znamy tak w pigułce właśnie w niedzielę. O tym za chwilę porozmawiamy z Anną Serdziukow. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mądrzyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko. To zajrzyjmy może teraz do Koszalina. Tam trwa festiwal debiutów filmowych. Tydzień temu w Trójkowo-Filmowo była z nami Anna Serdziukow. Teraz już na pewno na miejscu w Koszalinie i w Mielnie. To przypomnę zastępczyni dyrektora artystycznego festiwalu Młodzi i Film. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To festiwal z długą już bardzo tradycją. Do soboty potrwa 42. edycja, czyli to jeden z tych najstarszych polskich festiwali. Właśnie, tak jak mówisz, jeden z najstarszych festiwali w Polsce z taką bardzo bogatą, burzliwą historią. Jedno się na pewno nie zmieniło. To festiwal przede wszystkim zorganizowany i ciągle organizowany z myślą o młodych filmowcach, o debiutantach. A filmujemy młodość, ale nie zaglądamy w metrykę, bo często jesteśmy pytani o to, co to znaczy młody twórca. artysta. To jest szerokie pojęcie. To jest bardzo szerokie i nawet słownikowa definicja pozwala nam na zachowanie pewnej furteczki i no właśnie. I jeśli chodzi o jakieś takie sztywne definicje, raczej jesteśmy skrupulatni, jeśli chodzi o pilnowanie tego, co jest debiutem. Dla nas debiutem jest film pierwszy. Ten pierwszy film powyżej 70 minut, to jest pierwszy film. Ale sekcji konkursowych jest kilka, bo nie tylko pełny metraż, także ten krótki i więcej. Tak. W tym roku pokazujemy, że my cały czas ewoluujemy, rozwijamy się i staramy się nadążyć za zmieniającym się językiem kina. I do tej pory były trzy konkursy, w zasadzie dwa, bo to był konkurs pełnometrażowych debiutów fabularnych i to był taki flagowy właśnie konkurs pełnego metrażu. Drugim flagowym, moim ukochanym konkursem był konkurs krótkometrażowych debiutów filmowych, animacje, w którego wchodziły fabuły. Animacje, dokumenty, fabuły. I tutaj tych filmów w tym roku mamy 70, przyszło prawie 300 i to tylko pokazuje, że młodzi ludzie dzisiaj łatwiej sięgają po te narzędzia filmowe, realizują filmy, nie boją się tego, mają odwagę i też eksperymentują. Ale od zeszłego roku mamy konkurs pełnometrażowych debiutów dokumentalnych, również od 70 minut wzwyż. W tym roku mamy kolejną odsłonę konkursową, będzie to czwarty konkurs, będzie to konkurs Teatrotek. To jest taka bardzo ciekawa nowa formuła. Pamiętasz, było kiedyś coś takiego jak średni metraż, film telewizyjny, było pokolenie 2000 w telewizji takie... i młodzi twórcy mogli debiutować do 60 minut, 50, 40, tak, 60. Coś między krótkim a długim. Coś między krótkim a długim. I to jest gdzieś, myślę, zbudowane na tej tradycji. Takim zalążkiem dla tego formatu jest utwór sceniczny, który musi zostać przepisany przez reżysera na scenariusz filmowy. On debiutuje, mając wsparcie WFDIF, zaplecze technologiczne, często bardzo dobrych operatorów, obsadę, no całe piony zbudowane z profesjonalistów. Robi to na hali i może się zmierzyć właśnie no z taką prawdziwą ekipą filmową i z materią filmową i z tekstem, który wcześniej sam musi przepisać na język filmu. Myślę, że to może być bardzo ciekawa propozycja. Ciekawie też bez wątpienia wygląda zestaw filmów w konkursie pełnego metrażu. Ile w tym roku tytułów? 15. Będzie co oglądać w Koszalinie, to powiedzmy do kiedy? Do 17 czerwca. No i to co najważniejsze, laureatów poznamy ostatniego dnia festiwalu, czyli w sobotę. Laureatów poznamy w sobotę, a potem w niedzielę, 18 czerwca pokazujemy nagrodzone filmy dla mieszkańców, więc mają szansę obejrzeć to, co przegapili. No właśnie i warto o tym pamiętać. Do Koszalina na festiwal Młodzi Film zapraszała nas dyrektorka artystyczna Anna Serdziukow. And this emptiness fills my heart. A ja już mam przyjemność powitać kolejnego gościa Trójkowa Filmowo. Dziś to z nami Marcin Hydr. Maciej, przepraszam bardzo, Maciej Hydr. Witamy. Dzień dobry Państwu. No, szybka reakcja, ale chyba lepszego miejsca Pan sobie nie może wyobrazić na to, by rozmawiać o filmie Radio Story i właśnie szybko reagować. Tak, radio to szybkie medium, więc od razu. No właśnie, mikrofony, tam za szybą wielka konsoleta, słuchawki i tak dalej, to coś chyba, co musiał pan jednak zgłębić dosyć dokładnie w ostatnich miesiącach, czy latach. Nawet. Latach, tak. No jeśli państwo jesteście ciekawi, jak wygląda radio od kuchni, no właśnie, to od dzisiaj w kinach możecie zobaczyć, tak? Film Radio Story od dzisiaj w kinach. Pan jest reżyserem tego filmu, ale zanim o Radio Story, to ja bym chciał przypomnieć historię, no bo gościłem tu swego czasu aktora Wojciecha Solarza, który barwnie opowiadał o filmie Pokój, którego pan był producentem. Koproducentem tak? byłem, tak. Mhm. I to była oczywiście ekranizacja, przypomnijmy, opowiadania Stanisława Lema i w ogóle bardzo ciekawa formalnie też rzecz. Tak, Krzysiek, który jest reżyserem, jest moim kolegą. Krzysztof Jankowski. Tak, bardzo fajny człowiek. W tej chwili Krzysiek też jest zarobiony, bo przygotowuje swój następny film. Razem pomagałem Krzyśkowi. W tym czasie już przygotowywałem swój pełny metraż. No i się udało zarówno Krzyśkowi, jak i mi. No i właśnie do tego nawiązuję, bo to ciekawa historia i o to chciałbym też zapytać, o tę pana drogę do filmu, no bo wiem, że tutaj w rozmaity sposób artystycznie wcześniej pan się udzielał. Wspomnieliśmy o tym, że był pan współproducentem Pokoju, no a teraz właściwie reżyserem, debiutantem filmu Radio Story. Tak, tak, tak, tak. Śmieją się ze mnie, że późny debiut, ale ja odpowiadam... No bo nie jest pan absolwentem na przykład szkoły filmowej. Tak, tak. I co ciekawe, te pytanie pada właściwie od każdego dziennikarza. Mnie bardziej interesuje potrzeba. Potrzeba. Skąd potrzeba właśnie zrealizowania filmu? Ja myślę, że... Tylko najpierw jeszcze jedną kwestię poruszę, że 90% absolwentów szkół filmowych nigdy nie zrobi pełnego metrażu. Nie, no. No może przesadzam, tak? Ale to jest naprawdę szalenie... Chociaż niektórzy czekają długo, tak? Tak, tak. To jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Zorganizować fundusze, ekipę, aktorów, scenariusz i zrobić pełny metraż to jedno, aha, a wejść do kina. To jest, proszę państwa, jeszcze trudniejsza sprawa i to jest zupełnie inna historia. Panu się udało, a dzisiaj w kinach. Dlatego mówię... Pomimo tego, że to jest późny debiut, to jestem chyba w tej chwili najszczęśliwszym człowiekiem w tym kraju, bo mój film od dzisiaj w ponad 150 kinach w Polsce nie mogło być lepiej. I skąd ta historia? Tak, ja... ponieważ cały czas obracam się w okolicach mediów. Przygotowałem jakiś czas temu razem z Centrum Zdrowia Dziecka taką kampanię Nie widzę fajerwerków. Nie widzę tego, to jest kampania przeciwko fajerwerkom i tam razem z kolegą, który mi pomagał, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby taką zrobić następną jakąś inicjatywę. Szukaliśmy fajnego tematu i chcieliśmy zrobić, ponieważ ja cały czas jestem związany z radiem, to szukaliśmy jakiegoś takiego fajnego tematu. I ja mówię, słuchaj, radio jest takim medium, które chyba troszeczkę straciło, traci na rzecz po prostu internetu, jak zresztą wszystkie media, ale spróbujmy przypomnieć ludziom, jak to było z tym radiem, kiedy nie było tego internetu, kiedy nie było komórek, kiedy nie było Facebooka, TikToka. Czyli na przykład właśnie czas, o którym pan opowiada, początek lat 90. Tak, szalony czas. Czas, kiedy się ludziom chciało chcieć, jak ja to mówię. Kiedy inicjatywa, kiedy wolność, którą dostaliśmy, uderzyła w nas ze wszystkich stron. Ludzie pożyczali mikrofony, wyklejali pokoje wytłoczkami po jajkach i robili rozgłośnie radiowe. Żeby była lepsza akustyka, oczywiście, tak, tak. Tak to bywało, a też chyba warto powiedzieć, dlaczego Trójmiasto, dlaczego właśnie to miejsce, no bo to miejsce chyba panu bardzo bliskie. Tak, ja lata 90. spędziłem w Trójmieście i jak kończyliśmy pierwszą wersję scenariusza, to ja właśnie byłem w... To był początek lockdownu, to mnie została sytuacja w Trójmieście. Wszystko było pozamykane. Ja chodziłem po tym Trójmieście i sobie wyobrażałem, tu nagramy to, a Trójmiasto jest przepiękne. No ja miałem tylko do wyboru dwa miasta z racji scenariusza, gdzie mogłem zrobić ten film. To był albo Szczecin, albo Gdańsk. No i wybrałem Gdańsk. No i to właśnie zobaczymy w filmie Radio Story, czy scenariusz, ta cała historia odnosi się do prawdziwych wydarzeń w największym stopniu, czy też troszeczkę tutaj było miejsca na fantazję? Film jest bardzo mocno inspirowany faktami. Nie opowiada wprost dosłownie żadnej historii, która się wydarzyła, ale chcąc zrobić film dla widza, dla ludzi, tak, no to też trzeba zrobić film, który będzie atrakcyjny, który się widzowi spodoba, który będzie się dobrze oglądało, więc pewne fakty musiałem poddać obróbce w swojej głowie, pokazać inaczej. Pewne rzeczy też na skutek technologii trzeba po prostu zmienić. Aha. Tak? Ale nie będziecie się państwo nudzić. Akcja filmu dzieje się na lądzie, na wodzie, czasami pod wodą. Zapraszam. To między innymi i oczywiście też splot dosyć skomplikowanych, a na pewno zmiennych relacji między kilkoma głównymi bohaterami. To też kanwa tego filmu, sporo obserwacji obyczajowych. I za chwilę do Radio Story, premiery tego tygodnia w naszej rozmowie wrócimy. Film Radio Story, autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Maciej Hydr. Dziś z nami w Trójkowie Filmowej, już wracamy do naszej rozmowy. I teraz wspomnienie, bo ja mam nadzieję, że niedługo też przy okazji pana filmu spotkam się z odtwórcą głównej roli, Piotrem Głowackim. I też porozmawiamy o tych radiowych historiach między tak, innymi. Tak, z Piotrkiem to jest ciekawa sprawa, bo Piotrek też tworzył radio. Tak? Tak, tak. To, o to go zapytam, o to. Tak, proszę go zapytać, bo to też go chyba zaciekawiło. Ale kiedy? Kiedyś? Kiedyś, tak. Jako on opowie o tym lepiej dokładnie, ale ten wątek też na planie się przewijał. Też gdzieś tam to wszystko było mu na tyle bliskie, że spośród wielu scenariuszy, które ma do wyboru, zdecydował się na ten film. No proszę, no to tak, ciekawy wątek, tego nie wiedziałem, jest o co zapytać aktora. No ale ja się odniosę do jego słów sprzed miesięcy, kiedy właśnie zapowiadał film Radio Story, kiedy mówił o tej swojej roli, tak chwalił się, że gra redaktora naczelnego nowej prywatnej stacji wtedy, na początku lat 90. Ale powiedział mi jeszcze jedną rzecz. Mówi, no wiesz, taki reżyser, debiutant, szaleniec absolutny, oczywiście w jak najbardziej pozytywnym kontekście, ale mówił, że jakiś szaleństwo było na planie. No to właśnie wracając do tej potrzeby debiutu filmowego, chciałam o to szaleństwo zapytać. Była w nim metoda? To jest tak. Film to jest ogromne przedsięwzięcie. Naprawdę. To są, przy mojej produkcji pracowało 350 osób, a był to debiut. Tak. No i z oczywistych względów skromny z konieczności film. Tak, to znaczy akurat dzięki... Chociaż ta liczba osób była tym nieświadczona. Tak, tak. Dzięki fantastycznym lokacjom i dzięki operatorowi udało się to pokazać w sposób bardzo fajny, bardzo atrakcyjny. Są przepiękne zdjęcia na Zatoce Gdańskiej, więc absolutnie, no, mogę powiedzieć to, co mówią inni po pokazach prasowych, tak, że absolutnie tego nie widać, że gdzieś tam to jest jakiś taki mały budżet. Jest taka ciekawostka. Prezentowałem zwiastun tego filmu na takiej imprezie Forum Wokół Kina. To jest impreza dla właścicieli kin w Polsce. Tak, tak, oni z dużym wyprzedzeniem oglądają tytuły. No pewne. I robię swoją prezentację. W pewnym momencie poleciał kawałek filmu, tylko słyszę z pierwszych rzędów: Boże, ile oni wydali na efekty specjalne. Ja tak troszeczkę nie zareagowałem, a robię tą prezentację dalej, ale słyszę dalej o tych efektach specjalnych. No i dopiero do mnie dotarło. Tam jest wszystko nakręcone na żywo. Tam nie ma, w tym filmie nie ma żadnych efektów. A trudne zdjęcia właśnie na wodzie i pod wodą, o czym dokładnie wspominaliśmy. Więc myślę, że to Państwa zachęci. Film o radio, a my tu rozmawiamy o zdjęciach podwodnych. Także mamy dużą wyobraźnię, więc nawet jeżeli ktoś filmu nie widział, to już to widzi. Tak, tak, tak. Więc mieliśmy fantastycznego kapitana, który nas zwoził po Zatoce Gdańskiej w sztormie, w wiatrach, listopad, plus 2 stopnie. Bez kapitana Kutra JAS 102 ten film by się nie udał. A ja, prawdę mówiąc, no właśnie mając jakieś wyobrażenie wstępne o tym filmie przed jego projekcją, chociażby po tym, co im powiedział Piotr Głowacki, ja myślałem, że to jest opowieść o jakiejś jednej stacji radiowej, a w sumie jest to opowieść o 3 stacjach i rzeczywiście sporo tych dosyć takich skomplikowanych, łączących się ze sobą losów wielu właściwie bohaterów, bo nie tylko ten grany przez Piotra Głowackiego. Tak, mamy świetną rolę Bogdana Kalusa, mamy fantastyczną rolę Darka Majchrzaka. Lata 90. To był czas, kiedy stacje radiowe powstawały jak grzyby po deszczu. No mnóstwo tak? tych, mnóstwo, mniejszych, tak, większych. Mniejszych, większych. Jedne upadały, jedne dostawały koncesje, drugie nie. Ale przepiękne jest to, że radio to jest wolność wyboru. Możemy sobie słuchać stacji państwowych, możemy sobie słuchać stacji prywatnych, możemy sobie słuchać stacji katolickich. No, co chcemy? To jest radio. Mamy w Warszawie, nie wiem, ty pewnie wiesz lepiej, ile mamy stacji. Nie, no nie liczę tego. No chyba na pewno ponad... Ale dużo, dużo. Tak. Ponad 20, tak? Więc wyobraźcie sobie państwo sytuację, że do Gdańska przyjeżdża z emigracji człowiek i jest jedno radio. No tak. I on postanawia zrobić konkurencję. Zrobić drugie, a potem powstaje trzecie. Więcej tak, nie zdradzamy. Więc proszę Państwa, prawdziwa zabawa dopiero się zacznie. Ale to, co mnie też zachwyca w filmie, bo właśnie sama opowieść mnie zaskoczyła, miałem troszeczkę inne wyobrażenie, a tutaj okazało się, że więcej dostaje, ale to, co też miłe, bo mówimy o Piotrze Głowackim, jeszcze nie wspomnieliśmy, ale też Piotr Witkowski, kolejna, tak, już tak. Dobrze nam znana twarz, tutaj w nieco mniejszej roli, ale to też myślę ciekawiej. W mniejszej, ale naprawdę bardzo dobrze zagranej, bardzo takiej porywającej widza, no, jak się pojawia Piotrek na ekranie, no, to już ma grupę fanek. Tak, rzeczywiście i wnosi sporo tego swojego naturalnego wdzięku. Ale to, co mnie właśnie też zachwyca w filmie, że dużo takich jeszcze nieogranych, jak to się mówi, twarzy, czyli aktorów mniej może znanych albo mniej do tej pory w kinie eksploatowanych, z przyjemnością się patrzy właśnie na te twarze, których niekoniecznie, które niekoniecznie są nam gdzieś już tak mocno w głowie osadzone. Tak, i gdy robiłem casting do tego filmu, to bardzo dużo obejrzałem sztuk teatralnych, bardzo dużo oglądałem filmów. Miałem też bardzo, na skutek COVID-a miałem bardzo duże takie pole manewru. Tak, aktorzy wtedy byli bezrobotni, właściwie duże produkcje stały. Myśmy tam boczkiem robili te swoje zdjęcia, chowając się przed Strażą Miejską. Tak. Więc mogłem... Mogę Państwu powiedzieć, że mam dokładnie taki casting, jaki sobie wymarzyłem. Tak? Właściwie żaden aktor mi nie odmówił, chyba że z jakiegoś z powodu wyjazdu, ale każdy aktor, który przydał scenariusz, wchodził do tego filmu. No i tak właśnie to jest w Radio Story. Od dzisiaj w kinach możemy już zobaczyć tę historię. A ja mam jeszcze pytanie o to, co dalej. Czy po takim, no jak sądzę, do tej pory spełnionym debiucie reżyserskim i też scenariusz pisarskim, czy ciąg dalszy nastąpi, czy apetyt wzrasta, żeby robić kolejne filmy? Tak, nie uwolnicie się Państwo tak łatwo ode mnie. Jak już zacząłem z wysokiego C, no to trzeba grać następną nutę. W tej chwili przygotowuję dwa filmy, jeden jako producent, drugi jako reżyser. No to co można ujawnić na ten temat, bo to zwykle wszyscy niechętnie mówią o tych swoich planach i projektach. No wiadomo, bo to się musi jeszcze przez wiele miesięcy przetaczać. Najpierw w przygotowaniach, potem już na planie, ale coś możemy chyba zdradzić. Tak, znaczy to jest trudne o tyle, że w naszej branży jest takie powiedzenie, że jeden film się pisze, drugi film się kręci, a ten trzeci się montuje i ten zmontowany jest dopiero tą wersją, którą widzi widz, tak? No to zmontowany już mamy, to Radio Story. Radio Story, tak. No ten, który się w tej chwili napisał i który będzie nagrywany na jesieni, to jest film, który ma roboczy tytuł Ich mąż. Historia trójkąta miłosnego, ale widziana troszeczkę z innej perspektywy, z innej strony. Współczesna historia, czy też może powrót do przeszłości jakiś? Współczesna Aha. historia. Taka też film z dosyć dużą ilością muzyki. A właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy, że oczywiście Radio Story, jeśli historia radiowa, to muzyki w filmie nie mogło zabraknąć. Jest jej rzeczywiście sporo, jest charakterystyczna. Tak, w Radio Story jest dużo muzyki. Mamy też fantastycznego człowieka, który napisał muzykę ilustracyjną. Tego muzyka Państwo bardzo dobrze znacie ze słyszenia, bo to jest Wojtek Horny, którego znacie Państwo z takiego zespołu jak na przykład ONA. Aha. Tak, tam Wojtek grał na klawiszach, teraz udziela się w kombi. Wojtek jest moim przyjacielem od 25 lat i napisał fenomenalną muzykę do tego filmu podkładową. No, a poza tym oczywiście wiele przebojów z tamtych lat. Tak, jest wiele przebojów. Mamy Mambo Five, mamy Freestylera, którego Państwo na pewno znacie, także... Dobrze się to ogląda. No i w nowym filmie też muzyki, jak mówiliśmy, nie zabraknie, żeby tak. dokończyć zdanie. Tak, nie zabraknie. Film nosi roboczy tytuł Ich mąż i tam będzie raczej muzyka kameralna, ale więcej nie powiem. No i na dzisiaj może wystarczy, skoro jesienią zdjęcia, to jeszcze będzie okazja, by o tym nowym filmowym projekcie porozmawiać. Tymczasem, korzystając z okazji, że autor jest z nami, poproszę o specjalne zaproszenie na film Radio Story. Proszę Państwa, zapraszam słuchaczy Trójki na film Radio Story. Od dzisiaj w sporej ilości kin w Polsce. Będziecie Państwo się bardzo dobrze bawić. Na pokazach prasowych publiczność śmiała się częściej niż zakładałem. I to jest troszkę inny film. Myślę, że to Państwa zaciekawi. Jeszcze może na koniec rozmowy powiem Panu, jaki inny polski film mi się przypomniał, oglądając Radio Story. Wszystko, co kocham, Jacka Borcucha. Może ze względu na podobny czas akcji, no też troszkę już historyczny, ze względu na miejsce, bo oczywiście Trójmiasto, ale też tą dozę pewnego sentymentu. Tak, mamy w filmie szaleństwo, mamy w filmie sentyment. Czasami jest poważnie, czasami śmiesznie, czasami absurdalnie, tak jak to było w latach 90. No i już możemy się o tym przekonać. Radio Story w naszych kinach, a w Trójkowa Filmowa był ze mną autor filmu Maciej Chyczyk. Jeszcze mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj w warszawskiej Kinotece jest spotkanie z twórcami filmu, czyli jeżeli chcecie Państwo uzyskać autograf Piotra Głowackiego, Darka Majchrzaka albo Bogdana pana Kalusa, to zapraszam dzisiaj do Kinoteki Wieczorem. O której? Seans zaczyna się o 20:00. Po filmie będzie ścianka, więc każdy może sobie zrobić zdjęcie na ściance. Na ściance to obowiązkowo. Dziękuję. Zapraszam. A 10 minut przed 15 w Trójce. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Każdy taki zły człowiek, każdy łobuz, chuligan, nawet bandyta ma w życiu chwilę, kiedy chce wrócić do ludzi. Ta chwila więcej jest warta, więcej znaczy niż setki świetlic, niż miliony wychowawczych pogadanek, niż najbardziej ponura cela więzienna. Pisał w znakomitej powieści pod tytułem Zły Leopold Tyrmand. Cytat powyższy służy nam, drodzy Państwo, do tego, by uchwycić jedno użyte przez Tyrmanda słowo i zastanowić się nad jego pochodzeniem. Chodzi o łobuza, łobuziaka. Gdy powiemy łobuz, od razu możemy wyobrazić sobie albo faktycznie niedobrego chuligana, albo też z drugiej strony całkiem sympatycznego rozrabiakę, nieszkodliwe ziółko. No dobrze, skąd więc słowo łobuz? Uwaga! Proszę sobie wyobrazić, ma ono długą historię. W wieku XVI istniało to słowo w rodzaju nijakim – łobuzie. To łobuzie, czy też łabuzie, mówiło się o gęstych zaroślach, chwastach, zielsku. W błocie, łobuziu i trzcinie mógł ktoś łazić i się przez to łobuzie przedzierać. Oto Wacław Potocki pisał o